A 0630-011-0725-ös SMS számunkra Ádám írja Finnország és Svédország csatlakozásával kapcsolatban, hogy valószínűleg még idén NATO tagok lesznek. Nem tudom, mennyivel vagyunk bejebb Ádám támogatásával, mint forrás, de én most hivatalosan megnyugodtam. Ugyanakkor meg még hadd vegyem észre az előző beszélgetésben két minőségben is az embernek a megjelölését, ugye az USA külügyminiszter nyilván magyarra fordított, átfogalmazott megfogalmazása szerint az oroszok már most sokat veszítettek katonai képességeikből és az emberállományukból is, de aztán itt elhangzott az emberanyag kifejezés, ami végtelen undorító. Tehát, hogy amikor az emberi erőforrás kifejezésen az ember egy picit úgy nem tudom, a jó ízlését hívja segítségül, hogy ez tényleg így kell hívni, akkor azt hiszem, hogy az emberanyag és a kifejezetten az ilyen háborús áldozatok esetén ez egy olyan távolságtartásra ad lehetőséget, hogy könnyebben kezelje az ember azt, hogy plusz-mínusz 1000, 100 000, 1 000 000. Hát a katonai terminológiában nem ismeretlen ez a szépelgés, ha ezt annak tekintjük, bár egyébként a szépelgés ellentétjére vagy ellentétére is találunk a katonai szaknyelven példákat, de például van egy ilyen katonai fogalom, hogy az élő erő leküzdése. Tehát, hogy nem azt mondjuk, hogy hány ellenséges katonát öltünk meg, vagy sebesítettünk meg, hanem hogy és akkor sor került az élő erő leküzdésére. Ami azt jelenti, hogy mit tudom én, okoztunk több száz fős veszteséget az ellenfélnek, ami a katonai terminológia szerint több száz fős élő erőveszteséget okoztunk az ellenfélnek. Leküzdöttük az élő erőt. Tehát nem megsebesítettük, megöltük, megsebesítettük, egy életre nyomorékká tettük, vagy nyomorékká lőttük, magunk után hagyva akár több ezer megnyomorított családot és tönkretett életeket. Hát a katonáknál is van képmutatás, hanem, meg eufemizmus. Igen, ugyanakkor viszont létezik egy ilyen fogalom is, bár ezt utoljára ilyen második világháborús ütközetekkel foglalkozó leírásokban ezeken a helyeken találkoztam, ez pedig a véres veszteség fogalma. Hogy az ütközet során, mit tudom én, 1300 fős veszteséget szenvedtünk el. De amikor mi szenvedjük el, akkor véres veszteség. Ebből véres veszteség, mondjuk 950 fő, az azt jelenti, hogy az 1300 főből 350 fő eltűnt, vagy hadifogságba esett, a másik 950 fő meghalt, vagy megsebesült. Uh-huh. Ez pedig a véres veszteség fogalma. Tehát ez szemben mondjuk az élőerő leküzdésének eufemizmusával vagy szépelgésével ez egy nagyon is őszinte és a problémát jól körülíró jelző. Egyébként az SMS-re reagálva teljesen, tehát nyilván a pozitív forgatókönyv, hogy ezt nagyon gyorsan végig zongorázza az összes NATO ország parlamentje, viszont miután az összes NATO ország parlamentjének kell döntés ebben az ügyben, ezért bőségesen elég, hogyha csak egyetlen országba, akármilyen oknál fogva, valamilyen be a politikai, szerintem Törökország teljesen kiszámíthatatlan szerintem ebben a kérdésben. Simán el tudom képzelni, hogy valamelyik déli ország, tehát Spanyolország, Portugáliában valami olyan belpolitikai tétje lesz a dolognak, ahol erős ez a hagyományos békepárti baloldal, egész egyszerűen valahol kisebbségben támogatják mondjuk a kormányt, és zsarolássá teszik, hogy oké, támogatják a költségvetést, de a NATO csatlakozását a finneknek nem fogadják el. Tehát, hogy azért nyilván az az észszerű és a logikus, hogy ezt gyorsan végigpörgetik, de bármikor, tehát, hogy van 20-25 esély arra, hogy ez megtörténjen. Ugye az unió bővítése kapcsán is volt ilyen, ugye a hollandok például, meg az eurózóna bővítésén, hogy a hollandok meg az írek mindenhez népszavazást rendelnek el, és hiába volt meg mindenhol a támogatás, míg a holland meg az ír parlamentben is végül is a népszavazás szavazások elbuktak több esetben is, ami akadályozta az integrációt. Honnét tudjuk, hogy nem jön egy olyan legfelsőbb bírósági döntés, hogy ebbe itt és itt mondjuk népszavazást kell tartani, és az mindjárt megnyitja az orosz propagandának az esélyeit arra, meg az orosz politikának az esélyeit arra, hogy meggátolja a svédek meg a finnek felvételét, és egyébként ez a jobbik lehetőség, mert hogyha azt érzik, hogy ilyen elképesztő erő és elképesztő összetartás van a nyugatban a svéd és finn felvételbe, az szerintem ezt a paranoid paranoid állapotot fogja erősíteni, hogy őket itt meg akarják támadni, ővelük szemben van egy széles nemzetközi koalíció, ami nagyon-nagyon elszánt. Hát ez biztos, hogy orosz oldalról, amennyiben valaki magáinak vallja az orosz nézőpontot, nem csak a jellegi háború kérdésében, hanem általában Oroszország és a nyugat viszonya tekintetében, akkor minden eddig végbe ment esemény az ő félelmeiket igazolja. Ők még ha félre is teszik, vagy ha kénytelenek félretenni a külvilágnak, illetve az orosz nyilvánosságnak, ha egyáltalán van ilyen nyilvánosság, tehát az orosz embereknek szánt politikai propagandájukat a nácitlanításról, meg egyebekről, akkor is az egyel vállalható, vagy szerintem a nép számára is könnyebben fogyasztható, vagy akár az általuk vallott nézőpont az, hogy tulajdonképpen tudtukon kívül megelőző csapást mértek az ukránokra, hiszen sokkal jobban, tehát a megtámadott ukrán hadsereg készült erre a csapásra, mi több olyan rugalmasságot, kreativitást, ügyességet tanúsítanak, illetve olyan jól felfegyverzettek, és olyan nyilvánvaló az amerikai intellektuális, katonai, titkosszolgálat és a többi szupport, hogy ebből egyenesen következik az, hogy jól tettük, hogy támadtunk. És ilyesformán persze a svéd és a finn NATO csatlakozás is csak egy újabb jele annak, hogy a paranoia nem is paranoia, hanem a valóság, amivel Oroszország kénytelen szembenézni, és amivel kénytelen megküzdeni. De egyébként Oszi, még eszembe jutott még valami ilyen lingvisztikai borzongani való, a puha célok fogalma. Ez is egy fontos jelző a katonai terminológiában, hogy az adott fegyver puha, könnyű vagy kemény célok leküzdésére hivatott. A kemény az nyilván a páncélozott célok, vagy akár a bunkerek is ebbe a kategóriába tartoznak. A könnyen páncélozott célok, azok nyilván a könnyen páncélozott szállítóharci járművek, és hát a puha célok meg ugye... Hasfal. Igen, tehát az olyan célok, amiket nem vastag a céllal... Lakóházak. Hát még az sem puha cél, ugye az is kemény célnak számít, az ugye az erőd. Ugye a városi harcászatban egy lakóház az erőd. A puha cél az az ember.